Estar ràdios limitat ve a 91.6 FM. Bona tarda i benvinguts una setmana més a Lady. El programa setmanal de Ràdio Trinitat Vella que fa un repàs a la millor música de l'època dels 80. Clar, està sense deixar enrere els 60, els 70 i també els 90, clar que sí. Recorda que per demanar les teves cançons tens una via de contacte, que és el 93 345 64 54. 93 345 64 54. Línia directa al telèfon de Ràdio Trinitat Vella per parlar amb nosaltres amb l'Eiti. I si ets una persona vergonyosa que no vols donar que escoltem la teva veu, doncs ho pots fer via mail. eiti@rtv-fm.com. Ja saps que si no pots escoltar-nos a través de les zones normals, doncs es posen sentir a través d'internet, a través de www.rtv-fm.com. No diràs que l'Eiti no et posa possibilitats perquè ens escoltis, eh? I avui farem un IT força especial. Avui ens dedicarem a escoltar doncs cançons que han sonat a Eurovisió. Després de tot el merder que hi ha hagut amb la selecció de la candidata d'Espanya d'aquesta d'enguany, doncs hem dit, va, nosaltres recordarem a Velles Glòries. Tindrem a Ava, tindrem doncs a la Diva, que encara que no és dels 80s, però sí que ens donem la llicència de posar doncs un gran tema. A la Celine Dion, al Sergio Dalma, a la mítica Maciel, a Cliff Richard, etc. Grans temes que han format la discografia d'Eurovisió. I bé, passen 8 minuts de les 6 de la tarda. Comencem aquesta aventura eurovisiva a l'Eiti. Beating itself. Why you? hem començat forts, hem començat amb Ava i aquest famós Waterloo. Waterloo que va guanyar en l'any 74 des de Suècia. So original des d'Eurovisió, eh? No us podeu queixar. I ara tot seguit ens traslladem a Anglaterra per sentir els Brotherhood of Men amb un gran tema. Though it hurts to go away, it's impossible to stay, but there's one thing I must say before I go. I love you, I love you, you know. I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on, and I really should be gone, but you keep me hanging on for one more smile. I love you, I love you, oh I. With your cute little way, will you promise that you'll say your kiss it for me, save all your kisses for me. Bye bye baby, bye bye. The dawn, but I'll soon be back for more. Kisses for me, save all your kisses for me. So long, honey, so long. Hang on, baby, hang on. Don't you dare me to stay, 'cause you know I'll have to say that I've got to work each day, and that's why I go. But I count the seconds till I'm home with you. I love you, I love you, it's true. You're so cute, honey G, won't you save them up for me? Your kisses for me, save all your kisses for me. Bye bye baby, bye bye. Dawn, but I'll soon be back for more. Kisses for me, save all your kisses for me. So long, honey, so long. Hang on, baby, hang on. Don't you dare me to stay, 'cause you know you've got to say go. Save Your Kisses For Me, des d'Anglaterra, a l'any 76, Brotherhood of Men. I com us deia, doncs, a l'EIT de tant en tant es permet llicències musicals, que és ficar-se, doncs, a dècades que no li corresponen, com per exemple el tema següent que sentirem. Venia des d'Israel, a la veu de Dana Internacional. Thank you. d'Anna Internacional des del Israel i des de 1998 ens portava aquest Diva, tot un gran tema que ens va arribar fins i tot a les pistes de ball, tema que realment avui en dia encara enganxa. Orbis me free, safe as free. Com dèiem, una altra llicència que s'ha permès a l'AT és posar un tema del 2008, el Duran Samir, Day After Day. Aquesta és la versió original del vídeo, perquè la versió que van cantar en directe a l'Eurovisió era molt més curta i van tenir que canviar unes quantes estrofes perquè coincidís amb el programa. Tornem als grans clàssics d'Eurovisió. Marxem a l'any 68, Anglaterra, i escoltem a Cliff Richard amb un dels seus grans, grans temes, Congratulations. Dirigir. For andre i denne sammenhengen også viktige detaljer nevnes at resten skreddersydd, selvsagt, og koster 80 guinea, 1500 kroner. Den kornblå skjorten koster 15 guinea, nærmere 300 kroner. Rysjeblander i hals og ærmer samt tre dutoa-jenter. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented. But that was in the bad old days before I met you. When I left you, walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy

Las radios Limitat veia 91.6 FM. Des d'Israel, l'any 78, ens arribava aquest Avani Vi a mans d'Isar Cohen i Alfa Beta. He de reconèixer que l'alter ego del Marc Parrot, el xaval de la Peca, va fer una versió que és per treure's el barret, això sí. Va ser una versió molt i molt, molt bona. No deixem Israel, perquè l'any següent van portar també un tema que va ser molt i molt important i molt bo. El seu títol, Aleluia. ועולם גם הוא איזה עולם נפלא. הללויה עם השיר, הללויה על יום שמאיר, הללויה על מה שהיה היה ומה שעוד לא היה. הדהדו בהמון צלילים, ואיתנו הם יאמרו הללויה. Oh. Milk and Honey, Aleluya des d'Israel i a l'any 79. Portem un bon ritme, de cançons d'Eurovisió. Doncs tot seguit seguim amb Nonno Letà des d'Itàlia l'any 64 amb la Gigliola Cinquetti. Un gran tema per una dolça veu. Per uscire sola con te in una grave, non avrei nulla da dirti, perché tu sai amore di cose. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Non ho l'età per amarti, per t'aimer. Non ho l'età, je n'ai pas l'âge, per uscire, de sortir, sola con te, seule avec toi, se tu vorrai, si tu voulais, se tu vorrai, si tu voulais. Un jour tu auras tout le mieux amour, tout mon amour, pour toi. I saltem del 64 al 88 per sentir a Céline Dion des de Suïssa amb el Ne partez sans moi. Vous qui cherchez l'étoile, vous qui vivez en rêve, vous héros de l'espace, plus grand que la terre, vous donnez-moi ma chance, emmène-moi loin d'ici, ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Sur des soleils, sur des planètes. poètes. Vous, les oiseaux magiques. Vous allez peut-être trouver de nouvelles musiques. Vous, donnez-moi ma chance. Je veux chanter, moi aussi. Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Qui volez vers d'autres vies, laissez-moi vivre. Le bleu de l'infini, la joie d'être libre. Sur des rayons, sur des Quina gran veu la canadenca Celine Dion. I aquesta és Puppet on the String, des de l'any 67, Anglaterra. I ens la portava Sandy Shaw. Love is just like a merry-go-round with all the fun of the fair. Feeling down on the ground, then I'm up in the air. Are you leaving me on? Tomorrow will you be gone? I wonder if one day back you stay back. You care if you say you love me madly. I'd gladly be there like a puppet on a string. I may win on the roundabout, then I'll lose on the swing. In or out, there is never a doubt, just who's pulling the string. I'm all tied up in you, but where's it leading me to? You say you love me madly, I'd gladly be there like a puppet on a string. I wonder if one day back, you stay back, you care. If you say you love me madly, I'd gladly be there like a puppet on a string. Cançó alegre, cançó única, a mans de la Sandy Shaw, Puppet on a String. Like a puppet on a string. Ella mateixa ho ha dit. I aquests són els compassos, els primers compassos del darrer tema que posarem d'Eurovisió. Personalment, és la que més m'agrada. Sergio Dalma, Bailar pegados des del 91. Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán y a dos metros de ti, bailando yo en el polo. Vemos una sola vez bailar pegados como a fuego, abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es amándonos, sintiéndonos nadie. Nuestra balada va a sonar, vamos a probar, probar el arte de volar, bailar pegados es bailar, bailar pegados es bailar, es bailar. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdio Limitat. 24 hores al teu costat. sugar. Oh, honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you. Honey, oh, sugar, sugar, you are my candy girl, and you got me wanting you. Before I came to your door, no reply. They said it wasn't you, but I saw you peep through your window. You know, if you break my heart, I'll go, but I'll be back again. I told you once before goodbye, but I came back again. As a girl, what you wanted to be? She said, baby, can't you see? I wanna be famous, a star off the screen, but you can do something in between. Baby, you can drive my car. I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And baby, I love you. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Oh, oh, oh, closer. Let me whisper in your ear. The words you long to hear. I'm in love with you. Ooh. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? Wanna see it your way. What a risk of knowing that love might soon be gone. We can work it out. We can work it out. Jimmy Mac, Jimmy, oh Jimmy Mac, when are you coming back? Fet un bon repàs a la música, a grans èxits, a mans dels Stardom 45. I tenim ganes de continuar recordant cançons i grans èxits, i ho fem amb el Lauren Bulisi, des de l'any 77, i un gran tema, el rock Collection. Amb aquest tema nosaltres ens acomiadem fins la setmana vinent. Us diem adeu amb la maneta i us esperem a tots al 91.6 de la FM, Radio Trinitat Vella. Fins llavors, un petó ben fort, adeu. On a tous dans le cœur une petite fille oubliée, une jupe lissée que de cheval à la sortie du lycée. On a tous dans le cœur un morceau de fer à user, un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier. Et la petite fille chantait, et la petite fille chantait, et la petite fille chantait, et la petite fille chantait, un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Everybody's doing a brand new dance now. Le ticket pour Liverpool, sortie de scène, hélicoptère pour échapper à la foule. Excuse me sir, mais j'entends plus Big Ben qui sonne. Des scarabées bourdonnent, c'est la folie à London. Et les Beatles chantaient, et les Beatles chantaient, et les Beatles chantaient, et les Beatles chantaient, un truc qui me colle encore au cœur et au corps. It's been a hard day's night and I've been working. Ça va me servir d'aller me faire couper les tifs. Est-ce que ma vie sera mieux une fois que j'aurai mon certif? Betty a rigolé devant ma boule à zéro. Je lui dis si ça te plaît pas, t'as qu'à te plaindre au durlot. Et je me suis fait virer, et je me suis fait virer. Et les Beach Boys chantaient, et les Beach Boys chantaient, un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Ça faisait round, round, get around, I get around, yeah. Get around, round, round, I get around, get around. Dans le cœur des vacances à Saint-Malo, et des parents en maillot qui dansent chez Luis Mariano. Au camping des flots bleus, je me traîne des tonnes de cafards. Si j'avais bossé un peu, je me serais payé une guitare. Et Saint-Malo dormait, et Saint-Malo dormait, et les radios chantaient, et les radios chantaient, un truc qui me colle encore au cœur. Café de ma banlieue, t'as vu la bande à Jimmy. Ça fume pas mal, ça roule autour du baby. Le pauvre Jimmy s'est fait piquer chez Disquer, c'est dingue. Avec un single des Stones caché sous ses fringues. Et les loulous roulaient, et les loulous roulaient, et les cailloux chantaient, et les cailloux chantaient, un truc qui me colle encore au cœur et au corps.